kakuyong. Gumiangbal kami ron sa mga dadaya o kita ang mga lalan kansiran makakadag kontol. Gubyalo yami sulangit at asisyapan na siran na sumangatandaon na tatalikudan ni Ran. Naskanyan sa umyadin ko gagawi ay gusto daun daw. Guswalungan, gusoulan. Umanisaw na siik ko okit yan pumangadag. Nadaasing gaya nami amanusya amiaunaan ka kukakakakal ko dunia ino amay kamatay ka na siran na kakalsiran. Umani baraniyawa na pakataam ko kapatay na ito iptipangamikiran iptipangamirkano sumarata gusumapia katiuba na si ikanor kami pakanduda. Naigira amilay ka o siran amiamangungkir na bakairan din kuwa kasandagan. Giran teroon bagi iso pagalay ko mga katuhanan niyo. Gusiran ko kapakaloy wala amasaling gagaw. Kapkaaloy wala masaling gagaw na siran na ungkir niran. Ina din sa manusia aalok-alokan. Kailayakan rakano din sa mga tandaakan na dinyo pagalok-aloki. Nagiran tiroon andin ang kaya diindi uskano na mamata ang kano. O katukawi o siran amya mangungkir sumasa adiran maran kung mga para siran swapoy. Gusto mga likodiran gudisiran katabangan na diran o matero. Kenaka pakataling umakiran so sa mitalmba na makatokotokiran. Nadiran magaga e karaunaon, gudikiran matalik. Na sabun-sabunar api ang magumpat sa mga sugo kung miaunaan ka. Na miyakaturon ko siran amia magregkiran sa api ang magumpat iran asiksa. Teruang ka antawa ay makasiya perkano ko gagawi. Gusto daun daw ko siksa wala ang masaling gagaw. Kena kasiran na so pananadim kukad na niran na tatalikudan niran. Baad na mga katuhanan niran na makalinding kiran asalakaur kami. Diran kagaga ikatabangi ko mga ginawiran guda maka peninindigan kiran puunr kami. Kena ka piyakisawitan na miso kapagintaw ko siran na iya. Agusto mga loksiran taman sa miyakalindukiran sa umor. Meran di kailaya matanas kami na sengur na miso lupa na kurangan na mis kanian kong balabalaon. Basiran ipamakadag. Teruang kaya Muhammad. Ayabu a ipamakaiktiarakan kanuna so why apun ko Allah. Na di pa makinagano mga bengal sa pananawag. So pananawag igira a pumakaiktiaran siran. Na mataan, aawa din amisugat kira na may tubo ko siksa o kadnan ka na mata naptero niran din. Hey duwen-duwen. Duwen-duwen tano, mata nasak tano na mimbabaloy tano ang mga darwaka. Na ibtadami sa mga timbangan o auntol si kualungan a kiyama. Na da kasalimbutan na baraniyawa sa may tubo. Na uwad na timbang bu o od a hardal na itiling umamis kanian na makatataro to kami ang mga pagi itong. Na sabun-sabun na rin ibigay kami kumusa gusuharon so taurat a paduman gusindo gupananadum abagyan o kipananang gila. Siran na sumasangkop siran kukad na niran amigagayb. Gusiran na subangkit na ikaalakiran. Na giyang kaya a Quran na pananadum a piyakandaklan sa mapya. Ay nituro na mi iskanian inuskano pagungkir ni iskanian. Na sabun-sabunar ay nibigay mi ko Ibrahim so turuan rakanian. Gua ni gus kami i mga tatauron. Gua ni na pitero yan ki amayan. Gusto pagtaon yan anto na ang kay i ang mga barahala asos kano na ayan yu din sisimbaan. Pitero iran amiatoon na mi sa mga loksami a pumanimbaan iran. Pitero iyan, as sabun-sabunar amiyataw kano, skano gusto mga loksiyo ko kadudag amapayag. Pitero iran, bangkar kami inuwit subnar, antawa as kanapad ko mga sasablaw. Pitero iyan, kena kaaya kadnan yun na sukadnan o mga langit agusulupa, aso miyadengkiran na sakin sa makapantagro oman napad ko mga saksiyon. Na ibat ko Allah kap. Pratahan ko din sa mga barahalan niyo ko orian o kalalakaw niyo ang makatalikod ka no. Napipunan niyan siran mroropat inunta sa malakiran kakalo-kalo siran na pangdudan niran skanian. Pitero iran ang tawa iminggulaw lasi ko mga katuhanan tano. Mataan na skanian na pwedin ko mga darwaka. Pitero iran amyan gami amang uda apagaloy niyan siran apbutuan skanian sa Ibrahim. Ibrahim. Pitero iran na witan niyos kanian ko pangailay o mga manusia kaaniran kasuksi. Pitero iran baska iminggulola saya ko mga katuhanan na mihay Ibrahim.